12 mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Uff, jest dla mnie ratunek. Tak. Teninost. Utrzymaj kontrolę. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 30 dzień września, na zegarach godzina 7, tu trójka i czas na serwis, który przedstawią Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Wraca sprawa immunitetu Marcina Romanowskiego. Jest wniosek do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Fala powodziowa zmierza w stronę Bałtyku, przepływa przez zachodniopomorskie. Skrajna prawica wygrała wybory w Austrii, ale najpewniej nie będzie rządzić. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar skierował do przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wniosek o uchylenie immunitetu Marcinowi Romanowskiemu. Dziś rozpoczyna się sesja zgromadzenia. W piątek Sąd Okręgowy w Warszawie nie przychylił się do zażalenia prokuratury i nie zgodził się na ściganie Marcina Romanowskiego. Jeśli Zgromadzenie Parlamentarne odbierze immunitet Romanowskiemu, prokuratura raz jeszcze postawi mu zarzuty i przesłucha jako podejrzanego. A prokuratura krajowa zarzuca Romanowskiemu, który w latach 2019-2023 był wiceministrem sprawiedliwości, nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości, ustawianie konkursów na pieniądze z tego funduszu i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Szczyt fali kulminacyjnej na Odrze przepłynął w nocy przez Gozdowice i Bielinek na Pomorzu Zachodnim. Teraz muszą się z nią zmagać mieszkańcy kolejnych miejscowości Ognicy i Widuchowej. Na miejscu są żołnierze, w tym podpułkownik Maciej Paul. Patrzymy, czy nie ma gdzieś przecieków tych wałów. Optymizmem napawa nas to, że Niemcy mają pootwierane poldery zalewowe u siebie. Woda się już tam gromadzi. Przed nami jeszcze Widuchowa, gdzie mamy rozgałęzienie Odry i tam kolejne poldery zalewowe. W związku z czym mamy duży, duży zapas, jeżeli chodzi o przyjęcie tejże wody. Gryfino jest przygotowany na przyjęcie fali, mówi młodszy aspirant Rafał Staszak z Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Teraz w zabezpieczeniu w Gryfinie są sypane worki w razie przerwania jakiegoś wału, w razie jakiejś nieszczelności. Robimy zabezpieczenie w postaci kilkunastu tysięcy worków. To jest ta hałda worków małych plus te big bagi, które stoją, około 100 big bagów miało być przygotowanych do zabezpieczenia, w razie czego, żeby mógł też podjąć to helikopter policyjny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło wczoraj mieszkańców województwa zachodniopomorskiego przed korzystaniem z wód Odry. Woda w sieci wodociągowej jest czysta i zdatna do picia, zapewniają równocześnie wodociągi zachodniopomorskie. Skrajna prawica wygrała wybory w Austrii. Nacjonaliści pierwszy raz będą najliczniejsi w Radzie Narodowej. Pokonali konserwatystów o prawie 3 punkty procentowe. Wiele wskazuje jednak na to, że to właśnie drudzy chadecy będą szukać partnera do rządzenia alpejskim krajem. Ogromna radość w sztabie populistycznej prawicy spotkała się z głośną odpowiedzią na ulicach austriackich miast. Okrzyki preczy z nazistami pokazują, jak postrzegają zwycięzców ci, którzy na nich nie głosowali. Herbert Kickl wzoruje się na swoim najgłośniejszym poprzedniku, Jürgu Haiderze, antysemickim i ksenofobicznym liderze Wolnościowej Partii Austrii. Kickl zapowiada, że będzie kanclerzem narodu. Tak mówił o sobie również Adolf Hitler. Jeszcze dwa dni przed wyborami kandydaci FPÖ do parlamentu brali udział w pogrzebie swojego partyjnego kolegi i zaśpiewali nad jego grobem nazistowską piosenkę. To tylko kilka elementów, które sprawiają, że ze skrajną prawicą, mimo jej 29% poparcia, nikt nie chce rządzić. Chadecy nie wykluczają takiej współpracy, ale w pierwszej kolejności koalicjantów będą szukać gdzie indziej. Minimalną większość zapewniliby im socjaldemokraci. SPÖ zajęła trzecie miejsce, 21% to jej najgorszy wynik w historii, dlatego potencjalny jej rząd z chadecją już nazywany jest koalicją przegranych. Adam Górczewski, Polskie Radio. Co najmniej 70 osób zginęło ostatniej doby w izraelskich nalotach na Liban. Armia izraelska informuje, że prowadzone od poniedziałku intensywne naloty są wymierzone w infrastrukturę i bojowników Hezbollahu. Nadchodząca jesień i zima będą czasem eskalacji konfliktu między Izraelem i Libanem, mówi Polskiemu Radiu ekspert od spraw Bliskiego Wschodu Ryszard Malik. Dodaje, że wiele wskazuje na przygotowania Izraela do operacji lądowej w Libanie. Już wiadomo, i to nie jest tajemnica osób, które się zajmują Izraelem, Bliskim Wschodem i stosunkami właśnie między Libanem a Izraelem, że armia izraelska co najmniej od kilku tygodni ćwiczy atak lądowy, zajęcie skrawka, powiedzmy części Libanu, tam gdzie najbardziej skupione są działania i domyśle bazy i stanowiska rakietowe Hezbollahu. A w piątek w wyniku izraelskich ataków rakietowych zginął m.in. przywódca organizacji Hezbollah Hassan Nasrallah. Izrael przeprowadził też naloty na pozycje Huti w Jemenie. Tu też są ofiary cywilne. Zakończył się 65. jubileuszowy sezon koncertów szopenowskich w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Koncerty szopenowskie gromadziły co niedzielę tysiące słuchaczy. Międzynarodowa publiczność nie kryła wzruszenia. Japońska pianistka Rinko Kobayashi po koncercie mówiła, że utwory Chopina są piękne, ale niełatwe do wykonania. Życzę Państwu dla wszystkich, aby jak najwięcej osób jeszcze poznali Chopina. Ja zawsze gram od serca. To jest coś wyjątkowego, bo to jest nasza kultura, to jest, z czego możemy być dumni po prostu. Słuchając to, że wciąż są grane od tylu lat, to jest coś cudownego i jeszcze, że tyle osób jest, to jest coś niesamowitego. Jestem Australijczykiem, w Australii mieszkaliśmy. No bardzo kocham Chopina. A koncerty chopinowskie powrócą latem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A co tam, panie, w sporcie? To pytanie kieruję do Dariusza Urbanowicza. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od gratulacji dla koszykarzy Śląska Wrocław za zdobycie Super Pucharu Polski. W finale rozegranego w Toruniu turnieju Śląsk pokonał Kinga Szczecin jednym punktem 76-75. Ze zrozumieniem do minimalnej porażki podszedł skrzydłowy Kinga Szymon Wójcik. Zaczęliśmy bardzo agresywnie i walczyliśmy do samego końca. Myśleliśmy do ostatniej minuty, że mecz jest nasz, że już mamy tą wygraną, ale jednak zespół z Wrocławia odpowiedział agresywnie, zmienił swoje postawienie do nas i wyszedł znacznie bardziej agresywniej, wymusił parę naszych strat. Trafili parę naprawdę trudnych rzutów, ale to jest mecz o superpuchar, więc trzeba się spodziewać, że takie rzuty będą wpadać i że musimy być na to przygotowani, że nie poddadzą się i będą walczyć do końca. A w Ekstraklasie piłkarskiej wczoraj 3 mecze. W ostatnim Piast Gliwice przegrał z Jagiellonią Białystok 0-1. Zagłębie Lubin wygrało z Radomiakiem 1-0, a Korona Kielce przegrała z Lechem Poznań 2-3. Kolejorz utrzymuje się na pozycji przodownika tabeli. Druga Jaga traci już 4 punkty. Dziś o 19:00 na zakończenie 10. kolejki Krakowia zagra ze Stalą Mielec. W Plus Lidze siatkarze Norwida Częstochowa wygrali z MKS-em Będzin 3-0, a Bark Karzany Lwów uległ Bogdance Lukowi Lublin 1-3. Prawdziwa strzelanina hokejowa w Nowym Targu. Szarotki zostały rozbite przez mistrzów Polski, którzy umacniają się na pozycji lidera Ekstraligi. Unia Oświęcim wygrała, uwaga, 10-2. Komarch Krakowia pokonała po dogrywce GKS Katowice 3-2. Energa Toruń przegrała z GKS-em Tychy 1-3, a Zagłębie Sosnowiec wygrało z STS-em Sanok 3-0. Ruszyły żużlowe finały. W boju o złoto prowadzenie broniącego tytułu Motoru Lublin, który w pierwszym meczu wygrał ze Spartą Wrocław 47-43. W dwóch meczu o brąz prowadzenie Apatora Toruń ze Stalą Gorzów 46-43. Rewanże w weekend. I na koniec kolarstwo szosowe i walka o kolarską tęczę. Fenomen ze Słowenii Tadej Pogacar, mistrzem świata. Przypomnę, że 26-letni kolega z grupy Rafała Majki w tym roku wygrał też m.in. oczywiście Giro d'Italia, Tour de France i Stradę Biankę. Słoweniec na 77 km przed metą zaczął szaleńczą szarżę, bardzo ryzykowną, ale jak się okazało skuteczną. Finiszował solo ponad pół minuty przed Australijczykiem Benem O'Connorem i broniącym tytułu z Glasgow Holendrem Mathieu van der Poelem. Na brawa zasłużył reprezentant Polski Piotr Pękala, który przez 200 km utrzymywał się w ucieczce. Jest zimno. Powiedzmy to sobie wprost, okolice zera w górach, kilka stopni w większości kraju, maksymalnie do 10 na wschodzie. Takie poranki o tej porze roku na pewno nie są przyjemne, więc szukam w prognozie dobrych wieści. No na ogół po południu będzie 14-15 stopni, to już nie najgorzej i w większości kraju nie będzie dziś padać. Słabe przelotne opady deszczu możliwe tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wiatr będzie dziś przeważnie słaby, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali i będzie spadać. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład suszarka Bosch. Pompa ciepła. 8 kg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3190. Teraz za 2999 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach już prawie 10 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Ponad połowa Polaków czuje się przeciążona emocjonalnie w środowisku pracy. Dotyczy to zwłaszcza młodych ludzi. Co z tym zrobić? Dwie dwójki i siedem trójek. Mam przepis taki na to, że po prostu znaleźć pracę, jakiej się marzyło od dziecka. Ja w sumie od dziecka chciałem być kolejarzem i zostałem. I teraz ciężko mi się nie staje do pracy, tylko że się trzeba stawać, a nie, że do pracy idę. No ja całe dzieciństwo chciałem zostać kierowcą autobusu. Uwielbiałem te guziki w Ikarusach przede wszystkim. Nie zostałem autobusiarzem, jak to mówiłem, ale coś w tym jest, bo lubię pracę, którą mam, uwielbiam spotkania z państwem, więc przemęczony nie jestem. Myślę, że to jedna z najważniejszych rad rzeczywiście i bardzo za nią dziękujemy. Dwie dwójki i siedem trójek to oczywiście numer do państwa dyspozycji. Można komentować tematy, które pojawiają się na naszej antenie, a tym najbliższym będzie zmiana w energetyce. W zasadzie wymagana w Polsce, a dokonująca się właśnie dziś w Wielkiej Brytanii. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. To the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. And I live by the river. A nuclear arrow, but I have no fear, 'cause London is drowning. And I live by the river. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Now get this, London calling. Yes, I was there too, and you know what they said. Well, some of it was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike. The Clash i London Calling nieprzypadkowo w trójce na 14 minut po siódmej, bo między innymi o Wielkiej Brytanii i o tym, że dziś zamknięta zostanie w Wielkiej Brytanii ostatnia elektrownia węglowa. Będziemy rozmawiać z Markiem Józefiakiem, rzecznikiem i ekspertem do spraw polityki ekologicznej Greenpeace Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Marku, zanim o Wielkiej Brytanii, to może o Polsce, bo taki najnowszy raport Greenpeace'u przejrzałem i ten raport zaczyna się od zdania: rząd musi przestać polegać na polityce, jakoś to będzie. Czy rząd w Polsce wciąż opiera się na polityce, jakoś to będzie? Czy rządy, bo mówimy tu pewnie o kilku latach? Tak, w polskiej energetyce rządzi jakoś to będzie-izm. Ta polityka jest krótkowzroczna, ona zawsze ma krótkie nogi i ona polega na tym, że cały czas gaszone są pożary. I czasem nawet dosłownie, bo niektóre elektrownie nam się dosłownie palą. Przykład mieliśmy w ostatnich latach pożar elektrowni węglowej w Jaworznie. Natomiast, tak mówiąc z lotu ptaka, mamy duży problem. To znaczy, za 10 lat polska energetyka węglowa przejdzie do historii, więc odrobinę później niż energetyka węglowa w Wielkiej Brytanii, a my nie mamy czym ją zastąpić. I nie jesteśmy na to gotowi. Ale to już jest fakt, że polska energetyka węglowa przejdzie do historii? Nasza analiza opiera się na danych spółek energetycznych, które publikują daty zamknięcia poszczególnych bloków węglowych. Opiera się na danych polskich sieci elektroenergetycznych. Opiera się też na kontraktach mocowych, czyli na tym, kiedy wygasają te kontrakty, które gwarantują, że dzisiaj produkcja energii z węgla jeszcze się opłaca. I ponad połowa tych kontraktów wygasa w ciągu 4 lat i pewnie, tak jak nie wiem, z Wojtkiem Szczęstym, FC Barceloną, można przedłużyć komuś karierę o sezon, ale no, czy dwa, ale nie dłużej. To znaczy naprawdę polska energetyka gra na ostatnich nogach, mówiąc taką piłkarską metaforą, i my potrzebujemy nowych graczy. Tutaj nowymi graczami mogłyby być wiatraki na lądzie, ale nadal są blokowane przez bardzo restrykcyjne przepisy. Druga sprawa to jest kwestia przepisów unijnych i zobowiązań też Polski do tego, by wygaszać tą emisyjną mocno energetykę do konkretnych dat. Tak, my podpisaliśmy też, pamiętajmy, porozumienie paryskie w 2015 roku. Niedługo już będzie 10 lat. To jest takie globalne porozumienie, które zakłada, że zatrzymamy zmianę klimatu na 1,5 stopnia Celsjusza. Gdybyśmy się trzymali tej ścieżki z Paryża, to powinniśmy odejść od węgla, tak jak inne państwa globalnej północy, do 2030 roku. Więc to wszystko ma sens i jakby zmierza w jednym kierunku, tylko trzeba tej strategii, bo dzisiaj mamy strategię taką, która mówi nam o wydobyciu węgla do 2049 roku. Jesteśmy ostatnim krajem Unii Europejskiej, który nadal nie ma takiej oficjalnej daty odejścia od węgla, a to jest naprawdę bardzo ważne, bo inne kraje, które taką datę sobie wyznaczyły, okazało się po pewnym czasie, że tak naprawdę one przyspieszały jeszcze datę odejścia od węgla, bo po prostu takie strategiczne ujęcie tematu naprawdę przyspiesza rzeczy i okazuje się, że gdy przestawimy wajchę, no to cała gospodarka zaczyna w tym kierunku zmierzać i sprawy przyspieszają i modernizacja energetyki przyspieszy. No tutaj przykładem Wielka Brytania, która zdaje się do 2025 roku miała wygasić te elektrownie węglowe, udaje się rok wcześniej nawet, ale Wielka Brytania to jest przykład kraju, który przez kilkanaście lat zwiększał udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym i robił to stopniowo. No to nawet jeśli w Polsce zaczniemy, to znów kilkanaście lat to zajmie. My jesteśmy w bardziej komfortowym miejscu, bo Brytyjczycy zaczynali, kiedy te ceny odnawialnych źródeł energii jeszcze były wyższe niż dzisiaj. Tutaj spadki cen są naprawdę potężne. Spadają też ceny magazynów energii, które zawsze były takim świętym graalem energetyki, jak energię magazynować. Okej, teraz już umiemy ją produkować tanio z właśnie wiatraków czy fotowoltaiki, no ale co, gdy prawda nie wieje lub nie świeci? No to teraz magazyny energii z kolei są tą odpowiedzią i w krajach rozwiniętych w Stanach czy w Europie już są naprawdę znaczącym graczem i to też się ma w Polsce pojawić, więc my wbrew pozorom jesteśmy w trochę bardziej komfortowej sytuacji niż Brytyjczycy 10 lat temu. 10 lat temu w Wielkiej Brytanii 40% energii pochodziło z węgla. U nas teraz, powiedzmy w sierpniu, mieliśmy 51% energii z węgla i to też jest bardzo szybka zmiana. Znaczy jeszcze parę lat temu, jak ja zaczynałem pracę w tym zawodzie, to mówiłem 85% energii pochodzi z węgla. No nie, to już jest dawna przeszłość. Teraz przykładowo odnawialne źródła energii w ciągu ostatniego pół roku nie spadały poniżej 30% udziału w produkcji energii, więc tutaj naprawdę zmiany są szybkie i my jesteśmy w stanie zrobić duży skok niemalże z roku na rok, bo to też pokazują wszelkie analizy eksperckie, że jeśli zostaną odblokowane wiatraki, to już za kilka lat możemy mieć niemal dwa razy więcej energii z tego jednego źródła. A pamiętajmy, są jeszcze wiatraki na morzu, które też za niedługo dołączą do naszego systemu. W roku 2026-2027 cały czas rozwija się też fotowoltaika. jest jeszcze w odwodzie biogaz, są też elektrownie szczytowo-pompowe, które mogą być magazynami energii, więc tych technologii jest sporo, tylko trzeba zacząć z nich w pełni korzystać. Może to nie jest do końca jakoś to bendzizm, tylko jeden punkt tak wygląda, czyli kwestia tych elektrowni węglowych, tym bardziej, że przecież pojawił się projekt nowej ustawy wiatrakowej, który zmienia zasady dotyczące odległości turbin wiatrowych od zabudowań, no i tutaj usunięcie zasady 10H, czyli tej 10-krotności wysokości turbiny, zmniejszenie tej odległości generalnie z 700 do 500 metrów, tutaj są szczegóły, no ale to ma uwolnić nawet 44% więcej obszaru Polski pod elektrownie wiatrowe. No to wydaje się, że to jest krok w dobrym kierunku i jednak jakoś rząd działa. Jakoś rząd działa, ale też te zmiany miały już być dawno przyjęte. Pamiętajmy też, że to są zmiany, których no, biznes przykładowo oczekuje od kilku lat, od dobrych kilku lat. Znaczy przykładowo dla branży hutniczej naprawdę ceny energii i właśnie zapewnienie niższych cen przez wiatraki, to jest po prostu być albo nie być. Mamy dzisiaj jedną z wyższych cen energii elektrycznej w Europie, więc to jest taka sprawa, ale pamiętajmy, że to nie jest jakby, my mówimy o pewnym wycinku całego systemu, a przecież trzeba też pomyśleć o tym, co ze znikającymi miejscami pracy w górnictwie. Oczywiście powstaną nowe miejsca pracy w energetyce, ale do dzisiaj mamy taką strategię, która mówi, no nie, słuchajcie, my kopalnie będziemy mieć do 2049 roku, więc tutaj ten jakoś to bendzizm się nadal trzyma i naprawdę potrzebujemy takiego międzysektorowego spojrzenia na te sprawy i do tego, żeby usiąść przy stole wspólnie, nie tak jak było do tej pory, że usiadali tylko związkowcy górniczy z rządem i się dogadywali na rzeczy, których się nie dało dowieść. Przypomnę, my teraz ta umowa społeczna, która została podpisana kilka lat temu ze związkowcami górniczymi, ona nie jest dotrzymywana. To znaczy kopalnie wydobywają mniej węgla, jednocześnie wydobycie kosztuje krocie, pensje, jakby to koszty kopalń poszły w górę. My w tym roku musimy wydać 9 miliardów złotych, żeby to po prostu nie upadło z dnia na dzień. W przyszłym roku mamy wydać kolejne 9 miliardów złotych. Pytanie, jaki w tym jest cały sens? Nie lepiej te pieniądze zainwestować w to, żebyśmy ocieplili nasze domy, czy zbudowali właśnie wiatraki, czy dali ludziom wsparcie na pompy ciepła, czy fotowoltaikę. Natomiast ładujemy naprawdę grube miliardy złotych w biznes, który nie ma przyszłości. Panie Marku, to na koniec jednym zdaniem, jaka jest w takim razie agenda, jakie są potrzeby Greenpeace Polska? Do czego wy zachęcacie rząd? Czy to jest właśnie to, żeby usiąść razem do rozmów, czy jakiś jeden konkretny krok, który należałoby teraz wykonać? Pierwszy krok to jest odblokowanie wiatraków. Bez tego nie ruszymy. Naprawdę potrzebujemy tych nowych mocy w energetyce i to nam mogą dać tylko wiatraki, bo one je się buduje szybko. Samo postawienie wiatraka trwa dosłownie kilka tygodni. Cały proces inwestycyjny to jest kilka lat, ale krótkie kilka lat. A druga sprawa to jest rzeczywiście przygotowanie realistycznej strategii energetycznej. No i musimy w końcu zacząć rozmawiać. Trzeba usiąść do stołu, nie właśnie jeden na jeden związkowcy górniczy z rządem, ale żeby też tam było kilku innych graczy, którzy będą mieli inną perspektywę. Klimatolodzy, organizacje społeczne, eksperci. To bez rozmowy ani rusz. Obawiam się, że zawsze są jakieś wybory przed nami, a jednak cały Górny Śląsk to wiele, wiele głosów. Marek Józef, jak rzecznik i ekspert do spraw polityki ekologicznej Greenpeace Polska, był gościem Trójki o poranku. Bardzo dziękuję. Dziękuję za spotkanie. A na naszej antenie piosenka dnia. A dziś to ta nowa wersja mojej i twojej nadziei. Wersja 2024 związana z akcją pomocową dla powodzian. Między innymi Edyta Bartosiewicz, Katarzyna Nosowska. No mógłbym długo wymieniać te nazwiska. Po prostu posłuchajmy. Spróbuj powiedzieć to, mimo wierzysz, że nie warto mówić kocham. Spróbuj uczynić gest, mimo wierzysz, że nic nie warto robić. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nadzieje i nieważne, że nas

Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Jubileuszowa 15. edycja The Voice of Poland. W fotelach trenerów ponownie Baron Thompson i Lambery. Debiutuje Kuba Badach, a swój wielki powrót ma Michał Szpak. The Voice of Poland już w sobotę o 20.00 w TVP2. Poznajmy się na nowo. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj na wyprzedaże. W Skodzie już teraz możesz poczuć przyjemność z komfortowej jazdy i odkrywać świat nową Skodą. I to z upustem do 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Skody po więcej ofert specjalnych. Żegnamy reklamy. Na zegarach 7.30. A w radionawigatorze Trójki Anna Hardej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od utrudnień na autostradzie A2. To na wysokości Świecka są problemy z przejazdem na drugim kilometrze. Tutaj bus zderzył się z ciężarówką i zwężona jest jezdnia w kierunku granicy. A6 pomiędzy węzłami Radziszewo i Szczecin Zachód w Kołbaskowie zderzyły się dwa samochody osobowe i ruch w stronę granicy odbywa się prawym pasem. Na trasie S8 zapalił się samochód ciężarowy. To pomiędzy węzłami Szczodrów i Syców Zachód i na 75 kilometrze mamy zamknięty jeden pas w kierunku Wrocławia. Utrudnienia są też na drodze numer 16 Olsztyn-Mrągowo w miejscowości Barczewo. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym i na 9 kilometrze nie ma przejazdu w obu kierunkach. I jeszcze droga 81 Skoczów-Żory w Warszowicach na 36 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna, zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic. Dziękujemy za tę informację. Radionawigator wraca za niecałą godzinę, a teraz skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Strażacy dogaszają pożar w hali w Piotrkowie Trybunalskim. Ogień pojawił się w hałdzie śmieci i dotarł do miejsca, w którym segregowane są tworzywa sztuczne i papier. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by nie zbliżać się do miejsca pożaru. Dym znad zakładu usług komunalnych widoczny jest do odległości kilkunastu kilometrów. Musimy uniknąć wojny na pełną skalę, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych, odnosząc się do konfliktu izraelsko-libańskiego. Joe Biden zapowiedział, że wkrótce będzie o tym rozmawiał z premierem Izraela. Wcześniej o konflikcie podobnie wypowiadał się rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby, który stwierdził, że eskalacja wojny nie umożliwi szybszego powrotu izraelskich mieszkańców w region przygraniczny. W ostatnich atakach na Liban zginęły co najmniej 123 osoby, a 360 zostało rannych, poinformowało libańskie Ministerstwo Zdrowia. Po raz 30 zbiera się Sejm Dzieci i Młodzieży. Tegoroczna sesja odbędzie się w nowej formule, by, jak mówią organizatorzy, oddać głos młodemu pokoleniu, a pomoże w tym marszałek Izby Szymon Hołownia. Będę w roli marszałka seniora, bo będę prowadził wybór marszałka Sejmu Dzieci i Młodzieży. Zgłosiło nam się 50 kandydatów, więc spodziewamy się naprawdę gorących wyborów. Uczestnicy Sejmu Dzieci i Młodzieży zostali wylosowani ze wszystkich szkół podstawowych w całej Polsce wśród uczniów klas 6-8. Hasło tegorocznej sesji to: co jest dla nas najważniejsze? To ważne pytanie. Kolejny serwis Trójca o 8. Odpowiedzi na kolejne pytania teraz, ale to pytania ekonomiczne i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Dziś ostatni dzień na złożenie wniosku o bon energetyczny. Bon to jednorazowa pomoc w opłacaniu rachunków za energię elektryczną dla gospodarstw domowych o niższych dochodach. Kwota dofinansowania może wynieść od 300 do 1200 zł, mówi Paweł Marciniak z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wszystko zależy od wielkości gospodarstwa oraz formy ogrzewania. Ale jeśli gospodarstwo domowe używa do ogrzewania energii elektrycznej, wtedy o 100% zwiększamy tą kwotę, czyli to jest kwota od 600 do nawet 1200 zł. Jednorazowe świadczenie. Wnioski można składać na kilka sposobów. Stacjonarnie w Urzędzie Gminy, w której mieszkamy, ale także przez aplikację mObywatel. A do Sejmu trafi dziś projekt budżetu na 2025 rok z kilkoma poprawkami. Najważniejsza zmiana to ponad 2 miliardy złotych więcej na rezerwę, z której finansowana jest odbudowa terenów zniszczonych w trakcie powodzi. Dziś świętujemy Dzień Chłopaka, a tymczasem kwota niespłacanych w terminie zobowiązań należących do mężczyzn w różnym wieku na koniec lipca wyniosła blisko 59 miliardów złotych. Tak wynika z danych BIK Info Monitor. Chłopaków z problemami finansowymi mamy łącznie ponad 1,5 miliona, a na każdego z nich przypada średnio prawie 37 tysięcy złotych niespłacanych zobowiązań. Panowie mają wyższe zadłużenie niż kobiety, a wynika ono m.in. z większej skłonności do podejmowania ryzyka finansowego i mniejszej do szukania pomocy w trudnych sytuacjach. Coraz więcej studentów w Polsce łączy pracę z edukacją. Są wśród nich także obcokrajowcy. I nic dziwnego, bo jak mówi Magda Dąbrowska, wiceprezeska Grupy Progres, oprócz dokumentów o przyjęciu na studia, muszą oni posiadać wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania oraz podróży powrotnej do kraju pochodzenia lub zamieszkania. Wysokość wymaganych środków finansowych na pokrycie kosztów podróży zależy od kraju pochodzenia takiego studenta i jeśli graniczy on z Polską, to wynosi ona 200 zł. W przypadku państw Unii Europejskiej, które nie są sąsiadem, ta kwota to 500 zł. Najwięcej, bo aż 2,5 tysiąca zł muszą mieć przyjezdni z krajów nienależących do Unii i niesąsiadujących z Polską. Dodatkowo dana osoba powinna posiadać środki na pokrycie zamieszkania oraz minimum 776 zł na każdy miesiąc pobytu. W poprzednim roku akademickim z oferty polskich uczelni korzystało ponad 107 tysięcy obcokrajowców. Najliczniejszą grupę stanowili studenci z Ukrainy, Białorusi oraz z Turcji. Blisko 1/3 z nich wybrała uczelnię w województwie mazowieckim. Mieszkańcy Ełku jako pierwsi w Polsce będą mogli zagłosować na projekty w budżecie obywatelskim za pośrednictwem wybranych bankomatów w mieście. Pilotażowe głosowanie rozpocznie się jutro i potrwa do 14 października. A dolar dziś rano kosztuje 3,82 zł, euro 4,27, frank szwajcarski 4,55, a funt brytyjski 5 zł i 12 groszy. Zimny poranek trwa, a w najcieplejszym momencie dnia też gorąco raczej nie będzie, bo będzie po południu od kilku stopni w Tatrach do 16 na Mazowszu i Dolnym Śląsku. Deszczowe będą dziś na szczęście tylko Podkarpacie i Lubelszczyzna i to raczej w późniejszych godzinach. No panowie, długi większy od pań, proszę wziąć się w garść. 24 minuty mamy do 8 i jeszcze przed 8 powiemy o problemie z ochroną danych osobowych w kontekście ksiąg wieczystych. To temat wywołany przez państwa. No i przed 8 będzie też debiut, około 7.50. Debiut piosenki do wyjaśnienia nowego cyklu Kuby Ambrożewskiego. Accidentally in love. Counting Crows, Accidentally in Love. Na razie bez wyjaśnienia, ale być może i ten utwór się pojawi w cyklu Kuby Ambrożewskiego, który dziś zadebiutuje o 7.50. Ale na razie w Trójce wracamy do tematu łatwo dostępnych danych osobowych. Jeden z naszych słuchaczy w czwartek po emisji materiału, który dotyczył programów lojalnościowych w sklepach, zwrócił uwagę na inny ważny problem. Państwo poruszacie temat udostępniania PESEL-i w aptekach, tego, że mamy być bardzo ostrożni, chronić je. Natomiast od dłuższego czasu, już od paru lat, nic się nie dzieje w sprawie ksiąg wieczystych. Drodzy Państwo, w tej chwili to jest naprawdę, no każdy, kto przegląda księgi wieczyste, niby po numerze ma dostęp do naszych PESEL-i. Są nielegalne wyszukiwarki, gdzie za kilka złotych można sobie przeglądać te księgi wieczyste, ściągać informacje pełne tak naprawdę o właścicielu, łącznie z numerem PESEL-u. I Kuby Witkowskiego długo zachęcać trzeba nie było, postanowił sprawdzić, jak jest faktycznie i okazało się, że to, co mówił nasz słuchacz, to prawda. Daty, właściciele, wszystko w szczegółach. Sęk w tym, że do rejestru i to online może w zasadzie zajrzeć każdy. Wystarczy, że ma numer księgi wieczystej, a ten można odgadnąć lub znaleźć w nielegalnych źródłach w sieci. Zaś w przypadku nieruchomości wspólnych nie trzeba aż tak się trudzić. Właścicieli w blokach z garażami czy zabudowy szeregowej nawzajem może sprawdzić każdy sąsiad. Dane, które tam są zawarte, to imię, nazwisko, numer PESEL. Mówi pani Anna, mieszkanka takiego osiedla. Są też informacje na temat współwłasności małżeńskiej, czy jest wzięty kredyt na daną nieruchomość, w jakim banku, na jaką kwotę. W ten sposób właśnie udało mi się sprawdzić z czystej ciekawości, na przykład, czy moi sąsiedzi są właścicielami mieszkania, czy może mieszkanie jest na rodziców. Zresztą nie tylko księgi wieczyste dają łatwy dostęp do, wydawałoby się, poufnych danych, takich jak PESEL. W KRS-ie on jest ujawniony, jeśli ktoś jest we władzach spółki. Wylicza Piotr Konieczny z serwisu Niebezpiecznik. No i on jest ujawniony w wielu innych przypadkach, w przypadku polityków. Urząd Ochrony Danych Osobowych zna problem i od lat nie może się doprosić zmiany prawa. W 2019 roku prezes UODO zwrócił się do ministra inwestycji i rozwoju o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków, by ograniczyć dostępność numerów ksiąg wieczystych. Mówi Karol Witowski, rzecznik urzędu. UODO zabiegał również, by przy tworzeniu przepisów rozporządzenia w sprawie zintegrowania systemu informacji o nieruchomościach, przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych osobowych i precyzyjnie uregulować zasady przetwarzania danych w określonych systemach teleinformatycznych. Problem ignorował bowiem, i to konsekwentnie, główny geodeta kraju. Dziś spór czeka na rozstrzygnięcie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, ale Biuro Geodety nie chce komentować sprawy. Co na to resort sprawiedliwości? Oczywiście widzimy ten problem. Przyznaje Karolina Wasilewska, rzeczniczka ministerstwa. I dlatego zwróciliśmy się do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i do rzecznika praw obywatelskich, żeby te dwie instytucje wyraziły stanowisko. To się stało w sierpniu i czekamy teraz na odpowiedź. I w zależności jaka ona będzie, w tę stronę mają iść prace nad uszczelnieniem systemu. Pytanie, czy to w ogóle potrzebne? Zdaniem Piotra Koniecznego to burza w szklance wody. Nie jest problemem ujawnienie czy podanie czyjego PESEL-u. Kretynizmem absolutnie całkowitym, godnym potępienia jest to, że pozwalamy na to, aby firmy prywatne, ale także publiczne instytucje weryfikowały klientów po numerze PESEL tylko i wyłącznie, traktowały to jako tak zwany sekret, albo co gorsza, autoryzowały jakiekolwiek operacje związane ze świadczeniem usługi, zaprzestaniem świadczenia usługi na podstawie tego, że ktoś, kto rzekomo dzwoni do danej instytucji, zna PESEL konkretnej osoby. I to, zdaniem eksperta, powinno być zmienione, a nie kwestia łatwości w dostępie do państwowych rejestrów. No to ale jednak jakieś prace trwają. Ministerstwo czeka na odpowiedzi odpowiednich instytucji. No i zobaczymy, czy coś się zmieni w kwestii braku ochrony danych osobowych dostępnych powszechnie w księgach wieczystych. Tym tematem zajął się Kuba Witkowski, a na naszej antenie na 17 minut przed 8 kolejny singiel z nowego albumu Krzysztofa Zalewskiego. Album nazywa się Z głowy, a ten singiel zatytułowany jest Edith Piaf, a wszystko z płyty Tygodnia w Trójce. Więcej o tym albumie po 10 w audycji Dobrego Dnia. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie, absolutnie, absolutnie nic. Gdybym mógł cofnąć czas, ani dnia, nie zmieniłbym, może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Vampire Weekend, Day Punk w trójce na 12 minut przed ósmą. Po ósmej na naszej antenie między innymi rozmowa polityczna bez uników, a Renata Grochal już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto dziś będzie nie miał szans skryć się za słowną gardą? Moim gościem będzie Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, ekspert od migracji i będziemy rozmawiać o patrolach obywatelskich, które powstają w różnych województwach w całej Polsce. I atakują migrantów. No, między innymi Żyrardów, prawda? Tak, Żyrardów ostatnio, ale też Śrem, Środa Wielkopolska. Biją migrantów, napadają na hostele w Żyrardowie po akcji właśnie takiego patrolu obywatelskiego, czyli zwykłych bojówek, kilkadziesiąt osób, 70 osób, migrantów. Nie przyszło następnego dnia do pracy. Będę pytać wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, jak sobie z tym zamierza poradzić, ale też będziemy rozmawiać o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Agnieszka Holland, odbierając nagrodę na festiwalu filmowym w Gdyni, główną nagrodę, przesłała w oświadczeniu takie zdanie. Sytuacja na granicy białoruskiej nie zmienia się po zmianie władzy, a pod pewnymi względami zmienia się na gorsze. Więc no i to wszystko będę pytać pana Duszczyka. Bardzo ważny temat. Renata Grochal już o 8.13 z gościem. Dzięki serdeczne. Zapraszamy do Trójki. A ja obiecałem, że będziemy zaglądać za kulisy powstawania słynnych nagrań w Trójce, więc zaglądamy dziś po raz pierwszy. Piosenka do wyjaśnienia. Fleetwood Mac, Dreams. Płyta Rumors zespołu Fleetwood Mac. Jeden z tych albumów, które równie mocno pokochali krytycy, co masowa publiczność na całym świecie. Lekkie i błyskotliwe piosenki, jakie wypełniają ten krążek, zdawałyby się sugerować, że zespół był w idealnej harmonii, ale nic bardziej mylnego. Był rok 1976. Grupa ośmielona sukcesem swojej poprzedniej płyty, zatytułowanej po prostu Fleetwood Mac, zabrała się do pracy nad nowym materiałem. Zabrała w, dodajmy, dość napiętych relacjach. John i Christine McVie byli w trakcie rozwodu. Perkusista Mick Fleetwood rozstał się z żoną. Rozpadał się też związek muzycznego lidera grupy Lindsaya Buckinghama z jej wokalistką Stevie Nicks. I nie byłoby w tym może niczego sensacyjnego, gdyby nie fakt, że poszczególni autorzy piosenek postanowili swoje emocje uzewnętrzniać w tekstach utworów. W studiu wrzało. Pewnego dnia podczas kalifornijskich sesji Stevie Nicks odłączyła się od reszty zespołu i znalazła się w studiu należącym do Sly'a Stone'a, ikony muzyki funk. Znajdował się w nim fortepian i wielkie, półokrągłe łóżko. Stevie zagrała na swoich organach Rhodesa dwa proste akordy i po chwili wydarzyła się magia. Now there you go, can you say? Nie wszyscy byli jednak o tym od razu przekonani. Koledzy i koleżanka z zespołu przyjęli pierwszą wersję Dreams bardzo chłodno. Uważali, że w piosence dzieje się za mało, że jest po prostu nudna. Stevie ubłagała jednak resztę grupy, aby spróbowali nagrać ją wspólnie. Dopiero gdy Lindsay Buckingham wraz z producentami Kenem Kailatem i Richardem Dashatem dodali do piosenki pozostałe elementy aranżacji, a także zapętlili kilka taktów perkusji Micka Fleetwooda przez cały utwór, w Dreams pojawiła się hipnotyzująca, melancholijna przestrzeń. Christine McVie, której nie podobał się szkic utworu, przyznała później, że wraz z dotknięciem czarodziejskiej różdżki Buckinghama w Dreams pojawiła się unikalna aura. A przecież piosenka opowiada wprost, i to bynajmniej nie w przyjemny sposób, o jego rozstaniu z wykonującą utwór Stevie Nicks. I choć Buckingham nie pozostał swojej byłej partnerce dłużny, między innymi w piosence Go Your Own Way, to właśnie wymierzone w niego, ale jednocześnie wyprodukowane jego rękami Dreams stało się najbardziej nieśmiertelnym przebojem Fleetwood Mac. Piosenka do wyjaśnienia. Pięknie nam to opowiedział Kuba Ambrożewski. Kolejna piosenka do wyjaśnienia jutro o 7.50, a tymczasem hipnotyzująca, melancholijna przestrzeń w Trójce. Mamy 6,5 minuty do 8. They were.